Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimize mağfiret etsin. Allah Azze ve Celle şu güzel ortamımızı güzelleştirsin. Bizlerin kardeşliğini pekiştirsin. Cennette de böyle bir araya gelmeyi ve Rabbimizin cemalini görmeyi nasip etsin. Allah bizleri bir an olsun nefsimize düşürmesin. Doğruları gördükten sonra ayağa sapanlardan eylemesin. Ayet-i kerimede de Rabbimizin dediği gibi o açık beyinatlar, deliller geldikten sonra hak yoldan sapanlar var ya, bu duruma düşenlerden Rabbim bizi eylemesin. Kardeşlerim, bugün sizlere fitneyle alakalı ve fitneden kurtulma yollarıyla alakalı bir sohbet yapmak istiyorum. Yapmamın nedeni aşırı bir bu noktada sorular olması, yığılması ve bu tip sorular yığıldığında bir soru bir cevapla bu tür soruların önünü almak mümkün değil. Anca bir ders niteliğinde cevap vermek mümkündür. Biliyorsunuz zamanımızda tamamen fitne hakim durumda. Geriye döndüğümüzde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinin zamanına baktığımızda o zaman da fitne hakim durumundaydı. Yani fitnelerin çok olması, yaygın olması, insanların belki de fitnede piri fani olması bir yerde önemli değil. Önemli olan Müslümanlara inandım diyen insanlara düşen tavır, yapılması gereken hareket veyahut da nasıl bir gidişat gerekiyorsa Allah'ın emrettiği şekilde, önemli olan bunların bilinmesi ve hayata geçirilmesidir. Çünkü daha önceki bir hadis-i şerifi ders olarak yaptığımı hatırlıyorum size. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu beş şeyi yaptığınızda sizde hayır namına hiçbir şey ne yapmaz? Kalmaz. Hadisine dikkat edecek olursak, hani misal hangi topluluk ki diyor malının zekatını vermez, Allah onlara ne yapmaz? Rahmet indirmez. Hangi topluluk ki zinayı alenen işler, Allah o topluma ne verir? Öyle bir bela musibet verir ki geçmişteki veba hastalığı gibi, arayıp da onun şifasını ne yapamazlar? Bulamaz diyor. Yani insanlara gelen bela musibet hep yaptıklarındandır. İşlediklerinin yüzündendir. Çünkü tevhid derslerinde de gördüğümüz gibi iyilikler Allah'tan. Kötülükler bizim kendi ellerimizden işlediklerimizden. Yani hiç şunu bunu suçlamamıza nedir? Gerek yok. Onun için fitne kelimesinin birçok manası var. Birçok varyantı var. Aynı iman meselesinde olduğu gibi içinin doldurulması gereken bazı cümleler var. Bunları işlemeye çalışacağım. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Ama fitne dediğimiz zaman ilk anlaşılması gereken, ki bütün mevzularda da ön plana çıkan nedir? Allah Azze ve Celle'dir. İlah kelimesidir. Fitne dediğimizde de ilk anlamamız gereken nedir? Şirktir. Çünkü yeryüzünde fitne yok oluncaya kadar ne yapın? Savaşın diyor. Yani şirkten temizlenene kadar. Bu da gösteriyor ki fitne kelimesi ele alındığında ilk işleyebileceğimiz mevzu nedir? Şirktir. Şirkten uzak durmadır. özellikle bu manaya kullanılır. Yani mesela sahabeler bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldiklerinde inen ayet neydi? Nefsine zulmedeni görmedin mi? Sahabeler diyor ki ey Allah'ın Resulü hangimiz nefsine zulmetmez ki? Yani hangimiz yanındaki için suizan düşünmez? Hangimiz bir başkasına karşı haksızlık yapmaz değil mi? Bu ayet inince sahabeler ne yapıyor? İnsanların içine çıkamıyor. Cehenneme girme korkusundan. Bu ayet bize çok ağır geldi dediklerinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam başka inen bir ayetle ne yapıyor? Zulmü açıklama getiriyor. Siz Lokman'ın oğluna nasihatini okumadınız mı? En büyük zulüm nedir? Şirktir diyor. Öyleyse en büyük fitne neymiş? Şirk manasındadır. Bu da en büyüğüdür. Yine fitne imtihan manasındadır. Anarşi, bozgunculuk, günah, bela ve daha başka manalara da gelse ekseriyete bölücülük ve bozgunculuktur. Mesela Bakara'nın girişinde münafıkları anlatan ayeti kerimede yeryüzünde bozgunculuk, bölücülük yapmayın dediklerinde ona ne de? Biz ıslah edicileriz. Asıl bozguncu sizsiniz derlerdi. Bakın burada fitne kelimesinin bütün manalarını ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Ve Allah Azze ve Celle Enfal suresinin 39. ayetinde fitne kalmayınca ve din bütünüyle Allah için oluncaya kadar onlarla savaşmaya ne yapın? Devam edin demiştir. Allah bizlere hayır versin ve bu ayetle amel etmeyi bizlere ve neslimize nasip etsin. Yine Bakara 193'te ve onlarla fitne kalmayınca ve din Allah için oluncaya kadar kıtalda bulunun diyor. Yani şirk kalmayıncaya dek ne yapın? Onlarla savaşın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi ben la ilahe illallah deyinceye kadar harp etmekle ne yaptım? Görevlendirdim diyor. Emrolundum diyor. Ve benim rızkım kılıcımın gölgesindedir diyor. Allah bunlara düzgün anlamayı nasip etsin bizlere. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala diyor ki sana haram aydan ve ondaki kıtaldan soruyorlar. De ki onda kıtal büyük günahtır ve Allah yolundan alıkoymak ve ona küfretmek ve mescide harama girmelerine engel olmak ve ehlini oradan çıkarmak Allah indinde daha büyük bir günahtır ve fitne kıtaldan daha büyüktür diyor Bakara 217'de. Biliyorsunuz haram aylarda savaşmak nedir? Haramdır ama müşrikler ne yaptılar? Kafirler Müslümanları haram ayda ibadetlerinden ne yaptılar? Alıkoydular. Onlara ne yaptılar? Hücum ettiler. Müslümanlar da Allah'tan korkularına binaen onlara cevap ne yapamadı? Veremediler. İşte Allah Azze ve Celle ne zaman olursa olsun eğer onlar size Allah yolundan alıkoyuyorsa siz de onlara karşılığını ne yapın? Verin ayetini indirin. Kardeşlerim fitne sözcüğü aynı zamanda azap etme ve yakma anlamlarına da gelir. Nitekim Rabbimiz Subhanahu ve Teala tadın fitnenizi acele etmekte olduğunuzu bulun der diyor. Hani diğer peygamberlere baktığımızda onların kıssalarına ne diyorlar? Hadi şu vaat ettiğin azabı bize getirsene. Hani nerede? Mesela Nuh Aleyhisselam'a, Salih Aleyhisselam'a hani devesini kestiklerinde ne yapıyorlar? İşte tadın bakalım diyor. O istediğiniz. Aleykümselam barakatuhu. Aleykümselam barakatuhu. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala muhakkak ki mümin ve müminlere fitne edip sonra tövbe etmeyenlere artık onlar için cehennem azabı vardır ve onlar için yangın azabı vardır. İşte burada fitneden maksat azap ve yakmadır kardeşlerim. Onlara fitne edip ifadesi onlara azap etme manasında gelmiştir. Fitne sözcüğü aynı zamanda sınama, imtihan etme manalarına gelir ki Allah Azze ve Celle Enbiya suresinde bize ne diyor? biz sizi diyor hayır ve şerle ne yapacağız? Müptela kılacağız. Yani imtihan kılacağız diyor. Hayır da insana ne yapabilir? Mesela Ka'b bin Malik, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi. Hayır içinde yaşayan birisi, şereflenmiş ama bir gaflet onu ne yaptı? Allah yoluna cihattan alıkoydu. Böyle insanlar var ki Allah yoluna gidiyor, sahabe geliyor diyor ki falan cennettik, şehittir. Allah Resulü ne diyor? O cehennemdedir diyor. Bir tanesi ne diyor? Ben şehadet ederim ki sen diyor Allah'ın Resulüsün. Ben diyor o adamı kendime hami kıldım. Hangi topluluğa girerse ben de arkasından girdim. O ne kadar müşrik topluluğunu gördüyse hepsini ne yaptı? Dağıttı. Allah pamuğu gibi savurdu. Ben de peşinden girdim. En son diyor ölüm anında o kadar çok darbe aldı ki dayanamadı. İşte bir rivayette kılıcını koyup üzerine abandı. Bir şeyde de sinirlerini keserek ne yaptı? İntihar etti diyor. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? O cehennemliktir diyor. Demek ki insan varlıkla da, yoklukla da, sıhhatle de, hastalıkla da ne yapabilir? Denenebilir. Ayet-i Kerime'de ne diyor? Kimini çocukla, kimini çocuksuzla, kimini kızla, kimini erkekle, kimini hem kız hem erkekle ne yaparız? İmtihan ederiz diyor. Bakın mesela salih kul halk arasında Hızır'ın öldürmüş olduğu çocuk neydi? O doğuştan da kafir ruhluydu diyor. Yaşasaydı annesi babası neydi? Salihlerdendi. O onlara ne yapacaktı? Zarar verecekti diyor. Nice aileler var ki çocuk çocuk diye ne yapar? Ölür gider. Belki de o çocuk onlara ne yapacak? Hiçbir hayır ne yapmayacak? Getirmeyecek. Bakın Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Ya Rabbi bu benim oğlum dediğinde Nuh Aleyhisselam Allah Azze ve Celle ne diyor? Ey Nuh cahillerden olma. Evet o senin sulbünden ama o kafir ruhlu diyor. Ve ne diyor? Ben diyor dağa çıkar kurtulurum diyor. Bir dalga hop kulüp gidiyor. Dalga malga dağma ne yapmıyor? Kalıyor. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Demek ki fitne kelimesinin birçok neyi var? Manası var. Mallarınız, evlatlarınız sizin için nedir? Bir fitnedir. Yani imtihan, sınanma aracıdır. Rabbim bizlere hayır versin kardeşlerim. Bakın bu ayet kimin mal ve evladı Allah'a itaat uğrunda istihdam edeceği, kimin Allah'ın hakkını ikame edeceği, Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınıp Allah'ın hududuna riayet edeceği, kimin de bunlardan sapıp hevasına tabi olacağı ortaya çıksın diye ne yapıyor? Allah imtihan ediyor. Bakın sahabe meselelerinde kıssalarını anlatırken sahabe kadınlarından bir tanesi kocası çocuk ne oldu diye sorduğunda ne diyor? O iyileşti artık diyor. Onun hiçbir şeyi kalmadı. Sabah olduğunda kocasına soruyor. Sana birisi diyor bir emanet verse, onu da geri istese ne yaparsın? Tabii ki veririm diyor. Ey çocuğun öldü diyor. Ne kadar basit konuşuyor. Ya anne gaddar değil. Ama Allah'a isyan eden de birisi nedir? Değil. Allah bizlere hayır versin. İmtihanı kazananlardan eylesin. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 6 çocuğundan 5'i hayatındayken vefat etti. Hiçbir insan buna dayanamaz. Kolay bir olay nedir? Değil. İnsanın belini bükecek şeylerde. Bazılarının mesela görüyoruz. Allah kimseye vermesin. Zor bir olay. Bir çocuğu gidiyor neyiz? İki çocuğu gidiyor. Üç çocukta herif de bitiyor. Kadın da bitiyor. Lallaşıyorlar. Öyle bir duruma düşüyor. Allah Resulü'nün 5 tane çocuğu gitmiş. Gıkını çıkarmıyor. İbrahim vefat ettiğinde gözlerinin yaşardığını gören sahabe soruyor. Ey Allah'ın Resulü sen de mi diyor? Sen de mi ağlıyorsun? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ey İbrahim biz seni çok sevdik diyor. Seni kaybettik. Gözler yaşardı, kalp mahzun oldu. Vallahi isyandan değil diyor. Yani fıtri olarak herkes birinin ölümüne ne yapar? Üzülür. Kalp ne olur? Mahzun olduğunda gözde fıtratan ne yapar? Yaşarır. ve sahabe anlasın diye vallahi bu isyandan değil diyor. Ama konu dışında ama zikredeyim. İbrahim'in ölümünde ne tutuluyor? Güneş tutuluyor. Kimi ne diyor? İbrahim öldü de güneş tutuldu diyor. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? Biliyor musunuz diyor, bugün kiminiz mümin olarak sabahlayıp kafir olarak akşamladı diyor. Bugün diyor kiminiz de kafir olarak sabahlayıp mümin olarak akşamladı. Her kim diyor güneş ya da ay birinin ölümüyle tutulur ya da doğar batar derse o kafir olarak diyor. Allah bizlere hayır versin. Demek ki fitne her zaman nedir? Fitne insan hakka sarılmadı mı hemen şeytan şurada nedir? Hazır. Sahabe bile olsa hemen yakasına ne yapıyor? Yapışıyor. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ve hayırlı cemaattan ayırmasın kardeşler. Bu çok önemli. Çünkü insanın tek başına fitneyle mücadele etmesiyle cemaat halinde fitneyle mücadele etmesi aynı şey değil. Mümkün değil yani. Merhaba. Merhaba. Evet. Rabbim bizlere hayır versin. Fitne sözcüğü yine aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin ve sizden hasseden zulmedenlere isabet etmeyen fitneden sakının kavlinde olduğu gibi musibetler ve cezalar anlamına da gelmektedir ki sadece zulüm yapanlara fitne ne yapmıyor? Musallat edilmiyor. Yani bir toplum batıyorsa sadece günah işleyenlerin yüzünden değil, doğruyu bilip de yanlışa mani olmayanların yüzünden de batıyor. Anlatabildim mi? Yani bela sadece o belayı isteyen insanların başına ne yapmıyor? Gelmiyor. Bakın bu konuda o kadar çok kıssa var ki Ashab-ı Sebt veyahut Eyke halkı dediğimiz kıssaya gittiğimizde orada cumartesi günü balık avlama kıssası. Haftanın diğer günlerinde ne var? Denizde balık yok. Ama o balık avlamanın yasak olduğu gün denizde ne var? Olduğu gibi balık var. O topluluk ne yapıyor? Derin derin kuyular kazıyor, hendekler kazıyorlar. Dalgaların getirdiği balıkları ne yapıyorlar? Satıyorlar. Bir kısım diyor ki yapmayın, Allah'tan korkun diyor. Bir kısım hiç uyarmıyor, bana ne diyor, gidiyor. Sonra Allah'ın belası gelseydi çoktan gelirdi deyip niye siz bu hendeklere kanıyorsunuz? Denize açılın ve insanlar denize açılınca o iyiliği emredip kötülükten uzaklaştıran insanlar ne yapıyor? Artık Allah'ın diyor belası tepemizde, onlarla aralarına sınır koyuyorlar ve aralarından çekiliyorlar. Sadece bir kapı koyuyorlar, o da iyiliği emretmek için. Diğer kısım onlarla beraber ama o fiili işlemiyor, bana ne diyor? Yine Allah'ın emrini yerine getiriyorlar. Bir sabah bakıyorlar ki karşıdan ses seda yok. Ayet bunlar bakın. Korka korka kapıyı açıp da baktıklarında onların bacalarının tüttüğünü ama hepsinin maymunlar olun ayetine bakıyorsunuz. Bakıyorlar ki hepsi maymun olmuş. Kim? Hem o fiili işleyen hem de onlara mani olmayan insanlar. Allah bizlere hayır versin. Demek ki sadece bu fitne yani imtihan, bu bela, bu zulmü işleyenlere değil, aynı zamanda mani olmayanlara da ne yapıyor? Geliyor. Bakın Allah kendisinden razı olsun. Zübeyir bin Avvam ve Selef'ten bazı grup şöyle demişlerdir. Vuku bulana dek o fitnenin aramızda olmadığını, olmayacağını sanıyorduk. Ama Osman ne zaman şehit oldu? Sahabenin borca olduğu bir zaman. Ali ne zaman şehit oldu? Sahabenin borca olduğu zaman. Birçok cennetten müjdelenen sahabelere bakıyorsun, hepsi nedir? Sahabenin bolca olduğu bir zamanda ne yapmıştır? Şehit düşmüşlerdir. Hem de sahabeler birbirlerine düşürülmüşlerdir. Demek ki fitne dediğimizde fitne hiç kimseyi ne yapmıyor? Ayırt etmiyor. Şüphesiz ki cahil, zalim bir kavim ve bu kavmin içinde haktan gafil ve işleri şaibeli tevilciler vardır ki bunlar da doğru insanların arasını ne yapar? Bozar. Düşünün, Allah kendisine rahmet etsin, Ali'nin şehit olduğunda kendisini öldüren harici zihniyetli insan kılıcını yere atmış, hemen kıbleye dönmüş, şükür secdesi yapmıştır. Niye? Allah'a hamdolsun, Ali'nin ölümü benim elimden oldu demiştir. Düşünün, fitne insanın kalbini nasıl döndürüyor. Ki kendisi ilk iman eden insanlardan, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın damadı olma şerefine ermiş ve dördüncü Raşid halife olmuş, adam öldürüyor ve secdeye kapanıyor. Allah'a hamdolsun diyor, falanın ölümü benim elimden oldu diyor. Fitne bu kadar beter bir şey kardeşlerim. Yine Osman'ın şehadetine bakıyorsun, Allah kendisine rahmet etsin. Aleyhisselatü Vesselam iki tane kızını vermiş. Osman camı açıyor. Diyor ki bir insanın diyor öldürülmesi üç şeydendir diyor. Bir, haksız yere adam öldürmüşse. İki, evliyken zina etmişse. Üç, dinden irtidat etmişse. Vallahi diyor ne cehalette ne İslam'da haksız yere cana kıymadım. Vallahi diyor ne İslam'da ne de cehalette harama uçkur çözmedim. Vallahi diyor İslam'a girdikten sonra İslam'ı bozan hiçbir harekette bulunmadım. Siz beni neyle diyor öldürmek istiyorsunuz dese de ne yapıyorlar? Evine dalıyorlar ve her tarafına kılıcı saplıyorlar. Kılıcı saplayanlardan birisi kim? Abdurrahman. Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman. Düşünün, fitne o kadar büyük bir sahabenin, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kayınpederi, ondan sonra insanlığın en hayırlısı Ebu Bekir'in evlatlarından bir tanesi. Daha sonra iman etmiş, Allah kendisinden razı olsun. Ama fitnede o da ne yapmış? Yuvarlanmış gitmiş. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Demek ki kardeşlerim, fitne dönemi insanları gafil kıldığı gibi batıl şüphelere, düşüncelere ve her türlü pisliğe ne yapar? Götürür. Ve fitneyi de ne yapar? Genelleştirir. Ufacık bir fitne bir kibirli insandan çıkar. Enaniyette bulunan insandan çıkar. Sen de onun yanına gidersen, onunla beraber olursan, onunla aynı yere düşüp kalkarsan senin ondan hiçbir farkın ne yapmaz? Kalmaz. Çünkü fitneci bir şekilde o fitneye seni de ne yapacak? Ulaştıracak. Hiçbir şey yapmasa sen ona soracaksın. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Nereye? Başlayacak o da şöyle. Nereye? Fitnenin tam kapısındasın. Tam kapısına ne yapacaksın? Düşeceksin. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Bakın Cemel vakası, Sıffin vakası bizim tarihimizde kara vakalardan nedir? Bir tanesidir. Yine Ali ile Muaviye arasındaki, Allah ikisine de rahmet etsin, cereyan eden olaylarda hep bu fitnenin yüzünden gelen nedir? Olaylardır. Ne yapmışlardır? Başlarında Muaviye radıyallahu anh olan bir topluluk Osman'ın katilini, kanını istemişler. Müslümanların kendisine dördüncü Raşid halife olarak beyat ettikleri Ali'nin katilleri kendisine teslim etmesini emretmişlerdir. Ali ise onlara demiştir ki şu an ortam değil. Katillerin yakalanacağı bir ortam nedir? Oluşmadı. Böyle bir ortamda İslam tamamen ne yapar? Yok olur gider ama karşıdaki topluluk bunu ne yapmamış? Kabul etmemiş. Daha büyük bir fitnelere gebe kalarak Müslümanlar karşı karşıya gelmiştir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. O günkü vakaya şöyle kısaca gittiğimizde Ali, Hasan'ı, Hüseyin'i, çocuklarını yanına alarak Osman'ın yanına geliyor. Diyor ki işte evlatlarım, işte soyum, ben diyor evini koruyacağım. Muhasara altına senin alamasınlar. Osman diyor ki vallahi diyor şu an fitne zamanı, ne seni ne de çocuklarını hiç kimse tanımaz. Sen git diyor insanlara namazı kıldır. Ve Ali halifenin emriyle camiye gidiyor. Ne yapıyor? Cuma'yı kıldırıyor ve Osman orada ne yapıyorlar? Şehit ediyorlar. Şimdi şehadetinden sonra Ali'yi halife seçen Müslümanlar bu sefer Şam tarafındaki ata çok iyi binen, süvarilikleri güçlü olan ve savaşta da güçlü bir konuma sahip olan Suriye halkı ne yapıyor? Muaviye'ye gelerek diyorlar ki sen Ali'nin beyatını kabul etme. Ali'nin kanı yerden kalkana kadar halifenin seçilmesi nedir? Caiz değildir gibi ortaya bir fitne atılıyor ve Müslümanlar ne yapıyor? Başka büyük bir belayla karşı karşıya kalıyorlar. İşte fitne sahabeyi bile karşı karşıya ne yapmış? Getirmiştir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın ayeti kerimede Rıdvan beyatında bulunan o ağacın altında veyahut Allah yoluna hicret eden, peygambere yardım eden onların günahları ne yapsın? Affolunmuştur diyor. Ama buna rağmen sahabelerin bu kadar hayrına rağmen şeytan onlarla da ne yapmış? Oynayabilmiş. Evet kardeşlerim. Rabbim bize hayır versin. İşte Zübeyir diyor ki biz diyor bu ayetin bizim için indiğini sanmıyorduk. Yani fitnelerin bizim aramızda vuku bulacağını hiç ihtimal bile ne yapmıyorduk? Vermiyorduk diyor. Ama yaşayınca biz bunu ne yaptık? Anladık. Şimdi buradan ne ders çıkaracağız? Neden bu ayetleri işliyoruz? Kardeşlerim şeytanın küfür ehliyle, şirk ehliyle işi kalmamış. Şeytanın işi tevhid ehli insanlarlandır. O tevhid ehli insan bir kişi ise onu 10 parçaya çevirene kadar ne yapacak? Uğraşacak. Ayağım baktı, sağa bastı, şöyle etti, güldü, kızdı, azarladı, dövdü, sövdü. Bu tip laflarla ne yapacak? İnsanları birbirinden koparacak ki kazanacak. Sense ne yapacaksın? Büyüğünü bileceksin, küçüğünü bileceksin, önünde gideni bileceksin, ardında gideni bileceksin, Allah için sabretmeyi bileceksin, hoşgörülü olmayı bileceksin ve ayetle ne yapacaksın? Amel edeceksin. Kafirlere takınacağın tavrı Müslümanlara ne yapmayacaksın? Takınmayacaksın. Çünkü onlar kendi aralarında nedir? Merhametli, kafirlere karşı nedir? Şedittir. Bugün iman ettiğini söyleyen adamlara bak, kafir olan insanlarla samimidir. Müslümanlara karşı nedir? Selam bile vermezler. Anlatabildim mi? Öyleyse fitnenin insana neler kazandırıp neler kaybettirdiğine bir dikkat edelim. Sahabeler cennetten müjdelendiği halde ne yapmışlar? Bu fitnelere maruz kalmışlar ki Ayşe annemiz bile bundan içine düşmüş mü? Evet. Bu meseleleri ne yapmış? Ortasında kalmış. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümünden sonra Müslümanların arasında bulunan bu ilk fitnedir. Ve bu fitne sahabe olan ve sahabe olmayan birçok topluluğa ne yapmış? İsabet etmiştir. Ve bu fitnede Ammar bin Yasin cennetten müjdelenen 10 sahabeden bir tanesi Talha bin Ubeydullah, yine 10 sahabeden birisi Zübeyr ve sahabe olmayan pek çok kimse Cemel ve Sıfr vakasında bu dolaylardan dolayı ne yapmış? Katledilmiştir. Hatta Talha bin Ubeydullah'ın meselesine bakıyorsun, Ammar bin Yasin'in meselesine bakıyorsun. Geçen Ammar'ı anlattım hatırlarsanız. Ammar'la Ali karşı karşıya kalıyor. Yani Ammar bir safta, Ali bir safta. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün diyor ki Ammar'la Ali camiye geldikleri yerden el ele geliyorlar. Allah Resulü diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bugün diyor kardeş olarak geliyorsunuz ama bir gün karşı karşıya geleceksiniz. Ali sen haklısın, Ammar sen haksızsın diyor. Ve yıllar sonra ikisi ne yapıyor? Karşı saflarda yer alıyor. Ali Ammar'ın karşısına çıkıyor. Ve diyor ki Bir gün diyor ikimiz el ele falan yerden gelirken Allah Resulü bize böyle böyle dedi diyor. Ammar ağlayarak atına biniyor geri dönüyor. Ali'nin safından bir tanesi mızrağı atıyor. İki küreğinin arasından Ammar'ın giriyor önünden çıkıyor ve düşüyor. Düşer düşmez daha ölmeden kafasını vuruyor koparıyor ve Ali'nin önüne atıyor. Yani bahşiş için. Ali Ammar'ın dişlerinden öpüyor. Vallahi diyor Allah Resulü da böyle öpmüştü ve cennetten müjdelenmişti diyor. Öldürene diyor ki cehennem sana hak olsun ve sana cehennem müjdeliyorum diyor. O diyor ki ben sana diyor bunun şeyini ben seni diyor cehennemle müjdelerim. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Ammar'ın cennetlik olduğunu ben bizatihi şu iki kulağımla ne yaptım? Duydum diyor. Fitne böyle bir şey kardeşler. Fitnenin içine girdin mi ne olduğunu ne yapamıyorsun? Anlayamıyorsun. Sağlıklı bile düşünmen nedir? Mümkün değil kardeşler. Allah onlara rahmet etsin. Bizlere de hayır versin. Yine fitne şüpheler ve şehvetler nedeniyle de vaki olur ki pek çok kimsenin aslı olmayan şüpheler nedeniyle düştüğü nice fitneler vardır ki Cehmiye'nin, Mutezile'nin, Şia'nın, Mürciye'nin ve diğer bidat ehli taifelere baktığımızda bunların fitneleri de hep nedir? Hep düşünce. Mesela Hasan-ı Basri'nin mescidinde ayetin tefsiri yapılırken o Araf meydanındaki günahı ve sevabı eşit olan insanlar oradan Vasıl bin Ata çıkıyor. Ne diyor? Onlar ne olacak? Sonra da ne diyor? İki menzil arasında kalanlar diyor. Söylenip gidiyor. Bugünkü Mutezile ne yapmış? O adamın bir tane fitnesinden çıkmış gelmiş. Veyahut Rafizilerin çıkışına bakın. Ali niye öldürüldü meselesinde? O kadar büyütmüşler ki meseleyi. O kadar ileriye götürmüşler ki ayetleri tevil etmişler. Hatta Maide 3'ün nuzul sebebini bile öyle bir tahrif etmişler ki Cibril yolunu şaşırdı. Ali'ye gideceğine Muhammed'e gitti. Şöyle yaptı, böyle yaptı. O kadar fitnelere girmişler ki bugün Rafiziler İslam'ın içinde İslam'ı yıkmak için adeta her türlü çabayı, gayreti sarf eden insanlar haline gelmişler. Hatta ben yaştakiler bilir bir ara Salman Rüştü diye biri çıkmıştı bir kafir. Şeytan Ayetleri diye bir kitap yazmıştı hatırlıyor musunuz? Bu adam öldürülme korkusuyla gizlendi ve İran'da o zaman Hümeyni diye birisi vardı başlarında adamın başına çok büyük bir ödül koydu. Sonra bu adamın bir beyanatı yayınlandı. Benim de hayret ettiğim şey dedi, Müslümanlardan hiç kimse benimle uğraşmadı ama benimle İran uğraşıyor. Ben buna hayret ediyorum dedi. Kendisine soran muhabir neden hayret ediyorsun? Ben dedi ne kadar dedi burada kitabımda bir şey yazmışsam kafamdan yazmadım. Ben bunun hepsini Rafizi kaynaklarından aldım ve kaynaklarımı da zikrettim dedi. Ama bunlar benim ölüm fermanımı verdi dedi ben buna şaşırıyorum. Çünkü biliyorsunuz Rafizi kaynakları bu Kur'an'ın sahih olduğuna ne yapmaz? İnanmazlar. Fatıma'ya Cibril geldi gitti geldi gitti ona 17 bin ayet bıraktı. Sizin Kur'an'dan bir tane ayet yok derler. Hatta bugün ne oğlu bilmiyorum yazmış olduğu mealde ne diyor Abese suresinde? O ama geldi kaşını çattı. Ne diyor? Mealinde biliyor musunuz? O münafık diyor yüz çevirdi, boynunu şey yaptı. Oradaki münafık dediği Allah Resulü. Kendisine bu nedir diye böyle sorulduğunda ne diyor özelde? Biliyor musunuz? Eğer bu Kur'an eğer doğru olsaydı böyle bir sure olmazdı diyor. Biliyor musunuz? Böyle bir sure olmazdı. Çünkü Şia bizim Kur'an'ımıza ne yapmıyor? İnanmıyorlar. Ve yine Nisa 59'u tercüme ederken ne diyorlar? Allah'a itaat edin. Resul'a itaat edin. Devamı nasıldı? Sizden olan. Onlar ne diyor? Masum olan tertemiz o imamlara diyor. Anlatabildim mi? Şimdi demek ki fitne neymiş? Çok büyük bir belaymış kardeşlerim. Ve ayet-i kerimelere baktığımızda fitnenin bu türlü birçok manaya geldiklerini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bütün bidat fırkaları ehli sünnet vel cemaattan sapmalarının tek sebebi fitneye uymalarıdır. Mesela Müslüm'ün 8 nolu rivayeti, yanlış hatırlamıyorsam Cibril rivayeti, iki tanesi geliyor, tam Kabe'nin kapısında sahabeyle karşılaşıyorlar. Diyorlar ki bizim orada bazı insanlar türedi. Kader hakkında ne yapıyorlar? İleri geri konuşuyorlar. İbn Ömer onlara ne diyor? Benden onlara selam söylemeyin. Onlar kafirlerdir diyor. Ben babam Ömer'den işittim deyip Cibril hadisini ne yapıyor? Sonuna kadar zikrediyor ve onda kader meselesi de var. Bugün Şialar, Rafiziler kaderi ne yapıyor? Bak o ne olduğu belirsiz bir tanesi var. Kader diyor Cibril hadisinde nedir? Yok diyor. Yok diyor. Niye? Çünkü akidesinde kader inkarı var da onun için. Akidesinde Kur'an inkarı var da onun için. Akidesinde Ebu Bekir ve Ömer iki şeytan var da onun için bu hadisi kabul etmiyor. Anlatabildin mi? Ravi kim? Ömer. Ondan nakleden kim? Oğlu Abdullah İbn Ömer. Ona göre nedir? Onların itikadına göre nedir? Ebu Bekir ve Ömer iki şeytan demeden Müslüman ne yapamazlar? Olamazlar. O yüzden de hepsini ne yapıyor? İnkar ediyor. Ama günümüzdekiler ben de Müslümanım diye aramıza giren insanlar Rafiziyim diyor mu? Demiyor. Ama onların fikirlerini söyleyince ne oluyor? Şimdi benim şu üstümdeki elbisenin adı ne? Hüseyin Hoca'nın elbisesi. Bu dar olsaydı giyebilir miydin? Bol olsa süner miydin? Demek ki terzi senin ölçünü alıyor, dikiyor. Sen de bunu ne yapıyorsun? Giyiyor. Ne kadar Rafizi olduğunu inkar ederse etsin, söylediği söz, giyim, kuşam onu gösteriyorsa bu nedir? Bu budur yani. Bunun daha ötesi nedir? Değildir. Bu da işte Müslümanların arasında en büyük fitnelerden bir tanesidir. Ramazan ayı geldiğinde hayızlı bir kadın oruç tutabilir dedi mi? Dedi. Bak çoğu cahil kadın bunu ne yapıyor? Tutuyor. Yine bu adam hayızlı birisi namaz kılabilir dedi mi? Dedi. Şimdi kadın hayızlı bile olsa ne yapıyor? Gidiyor namaz kılıyor. Öceli bücüli başı açık namaz kılabilir dedi mi? Dedi. Bunlar nedir? Bunlar Müslümanların arasına atılan nedir? Fitnelerdir kardeşlerim. Allah bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. İşte bu tür insanların fitneleri bütün Müslümanlara ne yapıyor? Zarar veriyor. Bakın Allah Azze ve Celle diyor ki insanların elleriyle işledikleri yüzünden karada ve denizde fesat çıktı. Allah da yaptıklarından döner diye onların bir kısmına cezayı ne yaptı? Tattırdı. Bugün bakın yeryüzünün birçok yerinde fırtınalar var. Depremler var, tayfunlar var. Bunlar rahmet mi, ikaz mı? Nedir bunlar? Belki dönerler diye diyor Allah Azze ve Celle onlara ne yapıyor? Bir kısmına azabı tattırır diyor. Ama bu onların yine küfürlerini ne yapıyor? Adam hesap yapıyor diyor ki Elizabeth tayfunu. Ondan sonra ne diyor? Bilmem ne tayfunu. İsimlerini de koyuyor. Ya saatte 200 kilometre esen bir rüzgarın böyle rahmeti olur mu ya? Önüne geleni alıyor götürüyor. Onlar hala ne yapıyorlar? Sayıları gizliyorlar. Ve o tayfunun verdiği zararı insanlardan ne yapıyorlar? Alıkoyuyorlar. Bakın birçok yeri sel felaketi aldı götürdü. Ülkeyi baştan başa ne yaptı? Yardı gitti. Ne yapıyorlar? Türkiye'de bile o büyük depremde ölen insanların sayısını insanlardan ne yaptılar? Gizlediler. Neden gizlediler? He? Çünkü insanlar hidayete gelebilir. Rahman'a dönebilir. Tövbe edebilir korkusuyla. Yani o Allah'tan korkmasınlar diye tabiat ana kükredi. Yok ne diyor? Tsunami oldu. Hiç gördünüz mü o tsunami dedikleri şeyin verdiği o cesetlerin resimlerini, görüntülerini, o gemileri böyle kağıt gibi sürüklediğini, o koskoca sahili böyle götürdü. Görüntülerini gördünüz mü? Yeni Japonya'da. Ya insanlar ne yapar? İman eder ya o görüntüleri görünce. Ama bunu ne yaptılar? İnsanlardan gizliyorlar. İşte bu Allah Azze ve Celle belki iman ederler diye onların bir kısmını azabı ne yaptı? Tattırdı. Bakın bu büyük vakaların olduğu yerleri inceleyin. Nasıl yerler? Hiç baktınız mı? Hep putperest insanlar. İnsana tapan veyahut Budizm denilen yerlerdir. Veyahut fuhşun, zinanın artık her türlüsünün alenen böyle işlendiği yerlerdir. Tamamen pisliğin içindedir. Ve azabı onlara bir kısmına tattırdı ki belki ne yapar? İman ederler diyor. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Yine iyiliklerin yok olmasının, afiyet ve nimetlerin felakete dönüşmesinin en büyük sebebi küfür ve günahlardır kardeşlerim. İsyanlardır. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala Nahl suresinde Allah bir kasabayı misal olarak verir. Bu kasaba güven ve huzur içindeydi. Rızkı her taraftan bol bol kendisine geliyordu. Fakat bir gün Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Allah da o kasabayı yapmış oldukları yüzünden açlık ve korku elbisesi giydirdi. Evet. Demek ki nimetlere şükredilirse nimet artar. Nankörlük yapılırsa ne olur? Kaçar. Nimetlere şükretme, Allah Azze ve Celle'nin emrettiklerini yerine getirme, ona ne yapma? Nankörlük yapmaysa isyan etmedir. Bakın bir zamanlar Irak'tan insanlar hep Saddam'ın zulmünden kaçıyordu. Hatırlıyor musunuz? Evet. O gün bir kardeşimiz dedi ki, şu an Kanada'da Muvaffak Şakir diye bir kardeşimiz, Hüseyin Hoca dedi, bir zaman dedi, aynı bizim ülkemiz sizin gibiydi dedi. Her tarafta mal var, ağzına kadar reyonlar dolu, süpermarketler var, insanlar alabildiğine alışveriş yapıyor, yaşıyordu dedi. Böyle bir bolluk refah vardı dedi. Ama bu bizi dünyaya bir meylettirdi. Allah da bize Saddam zalimini ne yaptı? Musallat etti dedi. Sonra daha büyüğüne ne oldu? Musallat oldular. O zamanlar biz bunu konuştuğumuzda yaşadığımız şu topluluk pek refah içinde değildi. Kıtlık durumlardı. Bir gün dedi, siz de ona gidiyorsunuz. Siz de bolluk bereketlik içine gideceksiniz. Aynısı sizin başınıza da gelecek. Allah bize hayır versin. Şimdi adım adım biz de ona doğru ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Kardeşlerim, aşırılık fitnesinin Allah'ın yolunu kapattığı ve Allah'ın merhamet ettikleri dışında yolcularını yolu göremez haline getirdiği hususlardan bir husustur. Yani mesela insanların arasına bir parti, bir oy fitnesi atıldığında bir evde baba oğluyla, karısıyla, geliniyle, yeğeniyle karşı karşıya geliyor mu? Ben Mamak'ta şahidim bir olaya. Apartmanın bir tarafında MHP, bir tarafında AKP, bir tarafında CHP, bir tarafında HDP bayrakları asılmış. Ve bu adamlar, o apartmandaki arkadaşla konuştum. Ya diyor, bu oy meselesine kadar biz apartmanımızda ne kadar birlik içindeydik diyor. Şimdi diyor, dört kutuplu bir şey olduk diyor. Yani bir oy meselesinde aileler apartmanda, aynı apartmanın içinde oturan adamlar kutuplaşmışlar. Düşünebiliyor musunuz? Ne için ya? Amaç ne? Yani bu kutuplaşma sana neyi getiriyor? Demek ki fitne insanları hak yolunu ne yapıyor? Kapatabiliyor. Ve gözü öyle bir köreltiyor ki artık duyarlılığı insan ne yapıyor? Yitiriyor. İşte kardeşlerim, hakkı bilip onu amaçlama ve ona güç yetirmek hakikaten zorunlu bir iştir. Fitne ise bunun tam zıttıdır. Fitne, hakkı bilmeye, onu kastetmeye, ona güç yetirmeye insana ne yapar? Engel olur. Doğruya gel, ben zaten doğruyum. Bozgunculuk yapma, asıl bozguncu o, o yapıyor. Gel ıslah ol, ıslah edici benim. Bunların hepsi fitnebaz insanların nedir? Sözleridir. Allah Azze ve Celle bize hakkı hayrı nasip etsin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Şunu da unutmayalım ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan başka bizim beyat edip böyle körü körüne masum olarak sarılacağımız hiç kimse yoktur. Onun dışında Müslümanlar kendilerine en ufak bir şey öğreten, en ufak bir şey anlatan insanlara adeta peygambere beyat eder gibi bir tarikat şeyhini düşünün. Bir Şiaların masum kabul ettikleri imamı düşünün. Veyahut bugün bir parti liderini düşünün. İnsanlar körü körüne ne yapıyorlar? Bağlanıyorlar. Halbuki kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra bir tane masum insan var mı ya? Öyleyse tamam, yolculuğa çıktığınızda üç kişiyseniz bir tanesini emir seçin. Bu emir seçmeyle ona körü körüne bağlı kalın manasına nedir? Gelmez. Öyleyse Müslümanların kendilerine ne yapacak gidişatlarına çok dikkat edecek. Çünkü insanları bölen, cemaati yaralayan, kardeşlerin arasını açan hep bir şahıstır. Şurada bir tanesi devamlı geliyor mu? Kesti. Bir tanesi çıkar. Niye gelmiyor? Öldüğün körü. Adam bu gelirken o niye gelmiyor? İki tane adamın arasında bir şey varsa onların arasını ne yapın? Hayır da düzeltin. Niye düzelmiyor? Ha demek ki bir pislik var bu işte. Adam temizi istemiyor. Pisliğe gidiyor. Muhakkak öbürü de onun peşinden gidiyor. Allah da diyor ki ne oluyor ki o müminlere? Onlar diyor elleriyle işledikleri günahların yüzünden tepe taklak olmuşken müminlere ne oluyor da ki grup oluyorlar diyor. Onlar işlediği günahlardan kalpleri dönmüş. Yani İslam'dan artık cemaattan şöyle huzurlu bir ortamdan artık huzur ne yapmıyor? Duymuyor. Şimdi burada bir hayır konuşuluyorsa birine hayır veriyor ona ne yapıyor? Bak diyor hoca bana konuşuyor diyor. Bak diyor bana buradan şey atıyor diyor. Ona batıyor. Ya niye batıyor? Demek ki bir sıkıntı nedir? Var ki batıyor. Öbürü Allah razı olsun diyor. O da diyor ki bak diyor hemen selamsız sabah şişt, kaçıp gidiyor. Demek ki burada ne var? Bir sıkıntı var kardeşlerim. Demek ki her şey bir kişiyle, bir şahsın enaniyetiyle başlıyor. Peki fitnelerden nasıl kurtulacağız? Bunun yolu, yordamı nedir? Fitnelerden kurtulmanın tek yolu Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetine sımsıkı sarılmaktır. Fitnelerden kurtulma, necat bulma ancak Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetine bilinçli olarak sarılmaktan geçer. Hatta bir hadis-i şerifte fiten baplarını işledik hatırlayacak olursanız sahabeye diyor ki seni diyor birisi öldürmeye geldi ne yaparsın? Allah ve Resulü en iyisini bilendir diyor. Adem'in iki oğlundan Habil gibi davrandır. Hatta diyor nefsine yenik düşmemek için kılıcını al taşa vura vura vura ne yap? Körel. Sana diyor kılıcını diyor salladığında sen diyor beni bugün öldürmekte hırslı olduğun gibi ben seni hırslanmayacağım de diyor. Ben ecrimi Allah'tan beklerim de diyor. Ve bir porsuğun aynı nehir kenarındaki bir ağacın köküne sarıldığı gibi sünnetime sımsıkı sarıl ve bütün fırkayı darleden ne yap? Uzak dur. Şimdi öyle kardeşler var ki inandım deyip her türlü aşırı akımın sözüne, kitabına, liderine ne yapıyor? Gidiyor şimdi cümlesini alıyor geliyor. Hocam bu ne olacak? Ulan ne olacak işte? Adam hakkı almış, batılı ne yapıyor? Giydiriyor sana hak diye önüne koyuyor. Aynen Allah kendisinden razı olsun. Hariciler mızraklarına ne yaptılar? Kur'an'ı sapladılar, Ali'nin karşısına çıktılar. Ali iyi yaptınız deyip onları bıraktı mı? Yoksa hepsinin kellesini bir bir aldı mı? Kellesini oldu. Ne dedi? Onların sözcüleri geldi, Allah'ın indirdiğiyle hükme. Tamam, Allah'ın ayeti. Sözünüz doğru ama siz bununla batılı talep ediyorsunuz diyerek onların kellesini ne yapmıştır? Almıştır. Allah bize doğruyu görmeyi nasip etsin. Bakın İbn Abbas haricilere hakem olarak gittiğinde Ali gönderiyor. Gitmesiyle gelmesi bir oluyor. Ne çabuk geldin? Allah Resulü diyor bize iki şey bıraktı. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünneti. Onlar kitabı aldı, sünneti bıraktı. Ben de ondan diyor işi bağladım, geldim diyor. Anlatabildim mi? Bu kadar basit olaylar yani. Bu kadar. İnsanların söyledikleri her şeyin, insanların teşebbüs ettikleri her şeyin ve savaşta, barışta, tüm işlerde insanları alakadar eden şeylerin Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine arz edilmeleri gerekir kardeşlerim. Bugün bakın birisi diyor ki patlatma caizdir. Öbürü diyor ki intihar caizdir. Öbürü diyor şu caizdir. O diyor ne diyor bu caizdir. Şunu yapmak caizdir. Birisi diyor ki işte bak diyor adam yakılabilir. O diyor ki tepeden atılıp şöyle yapılması gerekir. Kardeşlerim hangi halde olursak olalım birinin dediğine göre hareket ne yapamayız? Yapamayız. Bu meselelerin hepsi Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine arz edilmediği müddetçe doğru hiçbir zaman ne yapılmaz? Bulunmaz. Sonra insanların yaptıkları ne olur? Doğru gibi algılanır, buradan İslam zarar çıkar ve çıkmıştır da. Bakın Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Allah'a itaat edin, Resulüne itaat edin. Sizden olan emir sahiplerine de. Ayet devam ediyor. Herhangi bir meselede ihtilafa düşmüşseniz ne yapın? Emiri de atıyorsun burada bak. Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine. Devam ediyor ayet. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. Kardeşlerim Allah için soruyorum. Kitap ve sünnetten amel ediyorum diyen insanların bir bakın ya şu hallerine bir bakın hallerine. Şu parça parça olmuş hallerine bakın. Bir de utanmadan insanların karşısına çıkarak diyorlar ki Allah'a ve Resulüne gidin. İlk gitmeyen kendileri biliyor musunuz? Doğunun bir tarafında sohbet ediyorum. Bir tane bir sürü molla çıktı böyle. Ne konuşursam karşımdan bir şey çıkarıyor. Hoca dedim şimdi evde hanımını zinayla yakalasan ne yaparsın? Dururum. Bak işte dedim hocanızın hali böyle işte. Peki Allah ne diyor? Hı? Dört şahit. Getiremiyor. Liyan hakkı veriyor değil mi? Sen ne yaptın hocam? Öldürürüm. Ha işte hocanız böyle işte. En ufak meselede bile ne davranıyorlar? Fevri davranıyorlar. Nefsi davranıyorlar. Sen kendi meselende bile başına gelmeyen bir meselede hemen böyle hareket edebiliyorsan sen karşına gelen birçok ümmetin meselesinde nasıl hareket edeceksin? Allah bizlere hayır versin. En güzel yol nedir? Sahabe ne yapıyordu? Allah Resulüne arz ediyordu meseleyi. Ve o da ne yapıyordu? Hükme bağlıyordu, bitiyordu. Şimdi devam edelim. Bir ayet daha var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir tarlayı görüyor. Tarlada ne var? Güzel bir ekin. Ekin kimin? Halasının oğlu Zübeyir'in. Ya Zübeyir'in tarlası ne kadar güzelmiş der. Oradakiler diyor ki Allah'ın Resulü Zübeyir tarlayı falana ne yaptı? Kiraya verdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Zübeyir'e ne diyor? Gel adamın parasını ver. Ne yap? Ya tarlana sahip çık. Ya kendin ek. Ya boşa bırak. Nadasa bırak. Ya da diyor kardeşin eksin. Yani bırak. O türlü şeye verme. Sonra Zübeyir tarlasını ne yapıyor? Kendisi işlemeye başlıyor. Ve Ensar'dan bir tanesiyle sulama meselesinde nizalaşıyorlar ve Allah Resulü'ne geliyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ikisini de dinliyor. Bakıyor ki kim haklı? Zübeyir haklı. Zübeyir diyor tarlanı güzelce sula, iyice kökleri suya alsın sonra bırak Ensar. Ensar ne diyor? O senin diyor halayın çocuğu da onun için diyor ona böyle iltimas ettin değil mi diyor. Bu nasıl bir söz? Bakın Rabbimiz ayetini indiriyor. Rabbına yemin olsun ki aralarında çekiştikleri şey seni hakem kılıp da verdiğin hükümden dolayı işlerinde bir sıkıntı duymadan tam bir teslim olmadıkça iman etmiş olmazlar diyor. Demek ki Allah'a ve Resulüne götüreceğiz. Oradaki hükmede ne yapacağız? Razı olacağız. Razı olmazsak. Yani ne diyor şimdi? Eren diyor ki hocam ben seni Allah için çok seviyorum. Ben şimdi düşünüyorum. Eren hakikaten beni Allah için seviyor mu? Yarın ben Eren'de bir müşkülat görsem, hoca olarak, abi olarak, bir Müslüman olarak böyle yapma desem, anlamasa, toplum içinde azarlasam, Eren bana ne yapacak? Allah için sevinecek. Allah razı olsun mu diyecek, burnunu dikip çekip gidecek. Allah razı olsun diyor kardeşim. İnşallah. Eğer Allah razı olsun derse, analiz ediyoruz bak. Demek ki beni ne için sevmiş bu adam? He? Haklı olan bir adamın haklı nasihatını almıyor, burnunu dikip gidiyorsa ne için sevmiş? Kendi için. Nefsi için sevmiş. Bana iyi davrandığın müddetçe ben seni seviyorum demiş. Ama toplumun içinde utanmadan, sıkılmadan ben seni Allah için seviyorum demiş. Sağ demiyor mu? Misal yani. Demek ki tam bir teslimiyet götürdüğünde tam teslimiyet olmadıkça imanda ne yapmıyor? Gerçekleşmiyor. Bakın Allah Azze ve Celle diyor ki onlar cahiliye hükmü mü arıyorlar? Ve yakin sahibi bir kavim için Allah'tan daha güzel hüküm kim verir diyor. Ve yine bakıyorsunuz ayeti kerimede Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlere Allah ne diyor? Kafir. Hükmetmeyene zalim, hükmetmeyene fasık diyor. Allah bizleri bağışlasın, rahmetinden ayırmasın kardeşlerim. Allah'ın yardımıyla fitneden kurtulan, necat bulan şey ancak Allah'ın kitabını ve Resulullah'ın sünnetini hakem kılmaktır. Bunun dışında bizim için hiçbir kurtuluş nedir? Yoktur. Ve insan olsun, cin olsun, acem olsun, Arap olsun, kadın olsun, erkek olsun bu tüm ümmete vacip olan Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle nedir? Amel etmektir. İster bir barışta, ister bir savaşta, ister devletimiz olsun, ister olmasın kıyamete kadar bütün ümmetin ölçüsü nedir? Budur. Hiçbir zaman insanlara akıllarıyla ne yapmayacaksın? Verdikleri hükümle ne yapmayacaksın? Hareket etmeyeceksin kardeşlerim. Bakın bugün bir tabibi düşün. Tabip ne yapıyor? Önce hastayı bir dinliyor. Sonra ne yapıyor? Bir muayene ediyor. Sonra gerekirse röntgen çekiyor. Sonra tahlil yapıyor. Sonra hastalığı teşhis ettikten sonra ne yapıyor? İlaç veriyor. Sonra aç karnına mı? Tok karnına mı, suyla mı içeceksin, sütten içeceksin, şu meyveyle içeceksin, içmeyeceksin. Hepsini ne yapıyor? Söylüyor. Niye söylüyor? Çünkü aldığı o ilaç dikkat etmediğinde bir meyve almışsa o onu ne yapabiliyor? Zehirleyebiliyor. Sütten aldıysa kesebiliyor. Yoğurttan aldıysa bir şey ne yapabiliyor? Yapabiliyor. Öyleyse kardeşlerim eğer maksat tedavi ise bu tedaviye de harfiyen ne yapılacak? Uyulacak. Eğer bu tedaviye harfiyen uyulmazsa, biraz ondan biraz ondan alırsan, bu sefer Allah Azze ve Celle ne diyor? Ne oluyor size diyor? Allah'ın ayetlerinden bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Diyor. Bunu yapanlara Allah Azze ve Celle ne diyor? Kafir diyor. Rabbim bizlere hayır versin. Hayırdan ayırmasın. İmanın bütün lezzetini damarlarında tadan insanlardan eylesin. Ya Rab bizleri sevdiğin amellerle sevdir. Sevdiğin insanların sevgisini bizlere sevdir. Amin. Ve bizim ayaklarımızı kaydırma. Her türlü fitneden, fesattan bizleri uzak kıl. ve bizleri rahmetinle yargıla. Kardeşlerim, sahabenin bile kurtulmadığı, kurtulamadığı, düştüğü bir olay, zannetmeyin ki biz kurtulacağız. Kıyamete kadar başımıza gelecek meselelerden. Bu dersi işlememin sebebi de fitnelerin önemi ve bunları hafife almamamız. Ve yapılan her hareketin ne kadar büyük bir fitneye sebebiyet vereceğini anlamanız. Bunun da tek reçetesi Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine harfiyen dönmektir. Çünkü Allah Azze ve Celle Hucurat suresinde müminler nedir? Kardeştir diyor. Eğer birisi birine haksızlığa gidiyorsa ona ne yapın? Hakka dönene kadar kılıçtan vurun. Durdular mı? Artık aralarında adaletle ne yapın? Hükmedin ve geçmişten bir şey ne yapmayın? Aramayın diyor. Bakın burada iki tarafı da ne yapıyor? Mümin diyor. Demek ki müminler de birbirle ne yapabiliyor? Düşebiliyor. Ki kıyamet alametlerinden bir tanesi de iki Müslüman büyük topluluk birbirine ne yapmadan? Savaşmadan diyor. Demek ki şeytan aramızda ne yapacak? Çok oynayacak. Allah bizlere rahmet etsin. Amin. Hayırda yer alanlardan eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurullah ve tevbile. Elhamdülillah.